राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा 12 मई 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हाँ महाराज, ये बहुत आर्त भाव से जानने की इच्छा से पूछ रहे हैं। आपके प्रवचन में ये बात आती है कि जप है, ध्यान है, कीर्तन है, चिंतन है, ये सब क्रियाएं भगवत प्राप्ति में नहीं होती हैं। भगवान की प्राप्ति तो भगवान और संतों की अनन्य कृपा से होती है, ये बात हमारी दस्ती है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय भगवान को लेकर किया जाए उसको मैं कर्म और क्रिया नहीं कहता हूँ, उसको उपासना कहता हूँ। संसार के दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि इनको तो मैं क्रिया कहता हूँ। भगवान को लेकर के जो जप ध्यान आदि किया जाता है वो कर्म नहीं, उपासना है, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। क्रियाओं से भी होती है, निष्काम भाव को और हमें उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो तो मात्र क्रिया परमात्मा प्राप्ति के कारण हो जाएगी। भोजन करना भी भगवान की प्राप्ति का कारण, झाड़ू देना भी भगवत प्राप्ति का कारण, चरखा चलाना भी भगवत प्राप्ति का कारण। जो यत करोषि, जो करते हो, यदश्नासि, यज्जुहोषि, दयासि, यत तपस्या कौनते तत्पुरुष मदार्पणम, भगवान के अर्पण कर दो, उनसे भगवान की प्राप्ति होती है। ये कर्म नहीं है। गीता माया है अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप तम कृतन से यत असदे पार्थ न तत् प्रेत्य नो। श्रद्धा भक्ति नहीं है। होतम होम किया, दत्तम दान किया, तपस्या करी और कृतन से यत जो कुछ किया जाए वो न यहाँ फल देता है न परलोक में फल देता है, तो क्रिया का फल नहीं होता है, गीता ने कहा है। परंतु अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है शास्त्र का, गुरु का, शास्त्र का, तो वो असत, तो वो असत हो जाता है। परंतु इसमें भक्ति नहीं है, कीर्तन से यत है, क्रिया का वाचक है, ये उपासना का वाचक नहीं है। जब माला की जा जिससे भगवत प्राप्ति नहीं होती, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैंने क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती ये कहता हूँ मैं। अरे इन्हें क्रियाओं से नहीं होगी, क्रियाओं में योग होने से होगी। भक्ति और भक्ति योग, कर्म और कर्म योग, ज्ञान और ज्ञान योग, मानो परमात्मा के साथ संबंध होगा उससे वृद्धि होगी। इन क्रियाओं से भगवान को नहीं पकड़ सकते, ये मेरा आशय है। क्रियाओं से नहीं कर सकते, फिर आप क्रियाओं के लिए प्रेरणा देते हैं। तो क्रियाओं को देता हूँ तो कह दिया ना, अभी मैं कहता हूँ भोजन किया जाए, झाड़ू दिया जाए, बर्तन मले जाए, रसोई बढ़ाई जाए, भगवान के उद्देश्य ले तो भगवान की प्राप्ति होती है। क्रियाओं से नहीं होती है, भाव से होती है। क्रियाओं के द्वारा भगवान को पकड़ दो ये बात नहीं है। जब भावग्राही जना भाव है तो भगवान हो जाते हैं, नम्र एकदम बन जाते हैं भगवान। भावग्राही जना जना अभी बताया ना, भक्त्या तुषित के वलम नसगुण भक्ति प्रियो माधव। तो क्रिया मामूली नहीं है, मामूली क्रिया। शास्त्र में तो यहाँ तक आया है निरर्थक काम किया जाए, फूस कचरा बास करके फेंका जाए कि इस क्रम से भगवान राजी हो तो भक्ति होगी। वो निकम्मा काम बिल्कुल ही। महाराज एक नाथ जी महाराज ने तो लिखा है फागण के महीने गाली गलौज दिया जाए वो दिया जाए वो भी भगवान का अर्पण कर दे वो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। एकादश कंधी ठीक है भगवान का शाम उद्देश्य हो जाता है वो कर्म नहीं रहता है। अग्नि में रखी हुई चीज सब चमकने लगती है चाहे वो लोहा हो और चाहे पत्थर हो चाहे ठीकरी हो चाहे कोयला हो सब चमकने लग जाता है। ऐसे भगवान के अर्पण करने से सबके सब कर्म नहीं रहते हैं वो सब चमकने लग जाते हैं। इस वास्ते ऐसा मेरा नहीं है कि जब ध्यान करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती प्रेम से होती है निष्काम भाव से होती है। संसार की कामना न हो और भगवान में प्रेम हो तो कुछ भी करो काम गाड़ी दो भले भगवान को भगवान मिल जाएंगे। अपनापन से जैसे आप अपने ब्याह को जाते हैं तो आपके नाम को लेकर के स्त्रियां गालियां देती है क्या आप नाराज हो जाते हैं? आपके माँ बाप को गालियां देती है सुना है कि नहीं तो आप नाराज हो जाते हैं? ऐसे भगवान को निमित्त बनकर किया जाए सब भगवान की प्राप्ति हेतु हो जाता है। गाली से नाराज होता है ना आदमी परंतु उस गाली से नाराज होते हो 80 वर्ष को डोकरो जाएगा जगत की जान व्याया की गाना सुने गाया सुने कर से ऊंचा कान करके ऊंचा कान मान को मारो मर है या कह नहीं कोई देवे काल ताशु जाकर लड़ है टको परिचा खर्च लाखे अपनो मान 80 वर्ष डोकरो जाए जगत की जान जो गाली नहीं दे लड़े मैंने गाली क्यों दी या टको परसो खर्च किसी तरह से गाली दे तो राजी होता है। तो भाव क्या है गाली देने का वो एक लड़ता हुआ गाली दे तो वो कैसी की लगती है? तो भावग्रह इस दादे मनुष्य भी भाव रखता हुआ गाली देता है तो नाराज नहीं होता तो भगवान नाराज होंगे। नरसिंह जी महाराज कहे कर्मा खान का काकी लागे जिनो खिचड़ खाए हो रही है वह काकी लागे खा रही शेन भगत का सुसरो लागे नामदेव कहीं था नौनो लागे गाड़े क्या है ये? जब नरसी ले करुणा करी द्वारका में सोता होता और आ रही तो क्रिया में कहता हूं जो ना तो निष्काम भाव है ना भगवत भाव है गाड़ी ऐसी क्रियाओं से आप केवल चेष्टाओं से तो आप करना हो तो एक टेप लगा दो यार रिकॉर्ड को बोलती रहती हरे राम क्या रिकॉर्ड को भगवान मिल जाएंगे? तो क्रिया है उसमें ना भाव है ना निष्काम है ना कोई प्रेम है तो प्राप्ति करने वाला भगवान का संबंध है उस भगवान का संबंध होने से योग होता है नहीं तो योग नहीं होता ये तो बात नहीं है। इतना हो गया बाकी नम्रता के शब्द कि मैं आपकी शरण में। अच्छा शरण में तो भगवान के जाओ खूब पूछो आप मेरे कहने में गलतियां हो जाती है उन गलतियों की तरफ आप ध्यान मत दो जो आपको शंका हो खूब पूछो कहने में भाई मनुष्य शरीर है हो जाती गलती हो जाती कहने में तो उसको माफी मांग लूंगा सर से मेरे सर्व नहीं आती माफी मांगते हो अपनी गलती है इस वास्ते माफ करो। अब फिर शंकर एक तो बोल दो बात फिर ये दूसरा प्रश्न है आपके प्रवचन में गर्भपात के पाप को सुनने से हृदय द्रवित हो जाता है यदि किसी के द्वारा भूल से यदि पाप हो गया हो तो उस पाप की निवृत्ति कैसे हो इसका कोई उपाय बताइए। उपाय 100 लाख कम से कम 3 लाख भगवान नाम का जप करे 3 वर्ष तक प्रतिदिन बहुत ज्यादा बताया है एक नाम में जितने पापों के नाश की शक्ति है इतना पापी पाप कर नहीं सकता तो इतना नाम बताया है कि बड़ा भारी कल्याण होगा आपका बड़ा हित होगा और प्रायश्चित का प्रायश्चित हो जाएगा और पश्चाताप होगा सही मन में पश्चाताप के समान प्रायश्चित नहीं है कि मैंने बहुत गलती करी ऐसा पश्चाताप जलन हो जाती है तो पाप नष्ट हो जाते हैं बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं पश्चाताप हृदय में जलन हो जाए क्या करूं कैसे करूं ऐसे हमें लगता बहुत बुरा है। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप बताया शास्त्र में, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने प्रायश्चित तंग नस्ते तस्यास त्यागो भी दिए थे, उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए पुरुष को। ये शास्त्र के आगे है, पाराशर स्मृति है। प्रायश्चित है सत्य हृदय से पश्चाता जलन हो जाए, उस जलन में पाप नष्ट हो जाते हैं, आग में सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का नाम लो, सब ज्ञात और अज्ञात सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम जप करो, कीर्तन करो, द्रवित हो जाओ। अरे बड़े बूढ़े घर में उनका आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, उनकी आशीर्वाद से भगवान की कृपा से सब तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। काली संतरण उपनिषद में कहा है महाराज, भक्ति सिद्धांत में नारद भक्ति सूत्र में ब्रह्म हत्या से तरह थी, ब्रह्म हत्या से तर जाए, बड़ी बड़ी घोर पापों से तर जाए, नारद भक्ति सूत्र में। और कली संतरण उपनिषद में वृष्णि के बनाथ पुत्र बहुत ही उसका नाम लिया कई, नारद भक्ति सूत्र में क्यों, कौन सा सूत्र है जी, कौन सा सूत्र बताया है? नारद भक्ति सूत्र में है, अभी याद नहीं है, नारद सूत्र में आया विषय है। वो भगवान का भक्त वैष्णव को ले वैष्णव हो जाता है, शरणस्त्र था पितरंती पितरा है नृत्यंती देवता सनासा से यम भूर भवती, पृथ्वी भी शनाथ हो जाती है, पितर नाचने लगे, अस्मत को ले ब्रह्म अस्मत को ले वैष्णव हो जाता है, शरणस्त्र था अपने कुल में वैष्णव हो गया। यही श्राद्ध विद्या कुछ नहीं, भगवान का भक्त हो जाए तो बिना श्राद्ध बिना तर्पण कुछ भी नहीं करे भगवान भक्त हो जाए तो वे उद्धार हो जाता है 21 पीढ़ी का। भगवान की भक्ति कोई मामूली चीज है, सब आखिरी चीज है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि भूता तंडणाम प्रीणाम न किंग करो ना मृणी से राजन सर्वात्मना शरणम शरण्यं गतो मुकुंदम परित्यक्त कर्तम। भागवत में आया है ये ऋषि ऋण है, देव ऋण है, भूत ऋण है, नृह ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, देव पांच ऋण है। ये तो भगवान का भक्त करता है वो ऋण ही नहीं देता। देवर्षि भूताप तंडणाम प्रेरण न किंग करो नाय मृणे च, ये दास भी नहीं किसी का और ऋणी भी नहीं है, सर्वात्म भाव से भगवान के सर्वे हे ना तुम्हारे आप हो, ऐसे भगवान के हो जाए कोई जरूरत नहीं किसी भी नहीं करने की, सब काम ठीक हो जाता है। भागवत में आया है विप्रा विशुद्ध गुणोदात अरविंद नाभ पादार विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। भगवान के भक्ति से तो विमुख है और बड़ा भारी विद्वान है। क्या कहा? विप्रा विशुद्ध गुणोदात 12 गुण है ब्राह्मण में, ऐसा ब्राह्मण है पर भगवान का भक्त नहीं है। और एक चांडाल है, छुए तो स्नान करो ऐसा है, परंतु वो भगवान का भगत है तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। भागवत में कहा विप्रात विशुद्ध गुणात अरविंद नाभा पादार अरविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। भगवान के विमुख है तो ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, चांडाल है वो श्रेष्ठ। सर्वात्मना यह शरणम सर्वभाव भगवान के शरण हो गया, करो मुकुंदम परित करते वो कुछ नहीं करता है, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, ज्ञात और अज्ञात और कृत और अकृत सब काम सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के शरण होने के समान कोई दूसरी चीज नहीं। गीता पूरी कह करके अंत में माम एकम शरणम में जब कहा, सार बात कही, सर्वभूयतम बात कहता हूँ, किंतु वेदाध्ययन आदि से इतना नहीं होता जितना भगवान के शरण होने से होता है। इसका तात्पर्य उल्टा मत लेना कि वेदों का तिरस्कार नहीं करना, शास्त्र का तिरस्कार नहीं करना, ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करना, धर्म का तिरस्कार नहीं करना, उल्टा मत कर देना कि सबको छोड़ दे, सबको तिरस्कार, सबकी निंदा करो, ऐसा नहीं। सबका आदर है, अपने अपनी जगह सबका आदर है, परंतु भगवान के शरणागति का जो महात्म्य है वो सबसे विशेष। गीता के सर्वगुह्यतम भूय शुरू में पर सर्वगुह्यतम यहाँ दिया है, गुह्य दिया है, गुह्यतर दिया है, गुह्यतम दिया है, ऐसे शब्द राज गुह्य दिया है, ऐसे शब्द आए पर सर्वगुह्यतम पद यहाँ एक बार आया है। भगवान की भक्ति के लिए सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, अत्यंत गुप्त रहस्य की बात कहता हूँ। शरण हो जाए भगवान के शरण हो जाए। अर्जुन ने कहा था करीशे वचनम तव मैं आपके शरण में आप कौन से करूंगा। फिर भगवान बोले ही नहीं, बस सब ठीक हो गया। जहाँ भगवान के शरण हुआ सब ठीक हो गया। कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ साधन नहीं, पर भगवान के शरण हो गया। जैसे कन्या का विवाह होने पर वो उस कुल की हो जाती है, ऐसे हम भगवान के हो गए। क्योंकि भगवान के ही है पहले से। ममेव वंशो जीव लोके जीव होत सनातना, अपनी जगह पर आ गया, अपनी ठोर आ गया। भगवान का अंश ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सर सुखराशी। तो भगवान के शरण आते ही पवित्र हो जाता है एकदम, कोई अपवित्रता नहीं रहती। सबसे बढ़कर भगवान का भजन भगवान के शरणागति है। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, पर ये नहीं उदंडता करो। शरण हो तो भगवान की आज्ञा पालन करो। अर्जुन के रथ हांकते हैं भगवान, पर जो अर्जुन को कहते हैं तू मेरी बात नहीं सुना करो, नष्ट हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा। जब भगवान स्वयं कहते भक्तों से बेशकर तू मेरा भक्त है, स्वीकार करते हैं। अतः तू अहंकार न सुन, अहंकार मेरी बात नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा तेरा। तो मतलब नहीं सुनाएगा तो क्या भक्त है ना, कि भक्तपना कहाँ रहा। जब भगवान की बात नहीं सुनते भक्तपना अस्थि पतन होगा तो और क्या होगा उसका। भगवान को भक्त और भगवान के आगे न माने और क्या करेगा वो। तो अर्जुन की भी कोई लिहाज नहीं रखी भगवान ने। अहंकार के कारण से मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनक्ष पतन हो जाएगा। तो भगवान की आज्ञा माने, भगवान के अनुकूल रहे, हेना देना पुकारता रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी महाराज ने सुनाया था, भक्तिया तुष्ट केवल गुण ही भक्ति प्रियो माधव। भजन भक्ति भगवान का भजन करो, ये भक्ति है। कैसी बढ़िया बात बताई, इसमें कोई शंका हो तो पूछो। कन्या पक्ष के स्त्री का यदि क्रिया कर्म न हुआ हो तो उसके मोक्ष का क्या उपाय है? कन्या पक्ष के, कन्या पक्ष के स्त्री का यदि क्रिया कर्म न हुआ हो, कन्या पितृपक्ष की होती है, कन्या दान होने से ससुर के ऋण की होती है। कन्या के संबंध में कोई भी स्त्री यदि है और उसका यदि क्रिया कर्म नहीं हुआ हो पीछे, उसके मोक्ष का क्या उपाय है? और दूसरे की जो मर गई कोई, हाँ जी, उस कन्या के संबंध रखने वाली कोई पियर पक्ष की कोई स्त्री, हाँ, वास्ते भगवान का भजन करे, भगवान का अर्पण करे। भगवान का भजन सब जगह लागू होता है। सात तर्पण आदि में भी गीता का पाठ करो, नाम जप करो, सात पक्ष में कीर्तन करो तो पितरों का उद्धार होगा। भगवान नाम का कीर्तन करो, गीता का पाठ करो पितरों के वास्ते जो मर गए उनके लिए, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं चाहे समान अवस्था वाले हैं। भगवान का भजन कीर्तन और गीता का पाठ ये सबका उद्धार करने वाले हैं। हृदय का भाव होना चाहिए, भावग्रह जनार्दन, भगवान भाव भोगता है। इस वास्ते धावन मिली लेवा नेत्र, इस मार्ग में ऐसा निष्कंठ का पन था। ये रास्ता बड़ा राजमार्ग है, कांटा कचरा कुछ नहीं है, न खले न पते नहीं, आखरता है न पड़ता है, ऐसा मार्ग बढ़िया।